أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokk julit yi, ci kàttanu yàlla tey ñu ngi waroon def buluul maram, waaye ngir guddi ak yàkkamti ba ma jaawale téere yi, waaye dafa mel ne dars bi télécharger woon naa ko. Su fekkee hadisu izastayqaza ahadukum min nawmihi fala yastansir salaasan falyantasir salaasan. Beneen hadis bi di hadis Abu Huraira radiallahu anhu qaal qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam izastayqaza ahadukum min nawmihi falyastansir salaasan fa inna ash-shaytan yabitu ala khaythumihi. Muttafaqun alayhi. Wa anhu aydan izastayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه موين ينب jàngoon nañu histoire sahaba bu màgg bi tudd Abu Huraira. Jàngoon nañ ci moom moom mooy kan, kañ la dugg ci l'islam, lan moo doon taxawaayam, lan la liggéey ci l'islam, nan la toppee woon ak yonent bi, ñaata hadis la mokkal, kañ la génn àdduna ak fan lañ ko suul ak bi muy génn àdduna, ñaata at la amoon. Loolu jotoon nañ ko wax ci Abu Huraira. Mbokk yi, hadis yi nekk sunu kanam mooy ba tey mi ngi ci jàngale njàppal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lan mooy sobe ak lan moo dul sobe. Mu ne maanal hadis, buñ jëlee maana hadis yi di ko firi, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na izastayqaza ahadakum, kenn ci yéen bu yeewoo, izastayqaza bu yeewoo ahadakum, kenn ci yéen min nawmihi, ci nelawam, kenn ci yéen bu nelawee mu daal di yeewu mu jóg, lan lañ ko sant? Falyastansir, na saraxndiku salaatan, ñetti yoon. Beneen hadis bi mu ne izastayqaza ahadukum min nawmihi falyastansir salaatan fa inna ash-shaytan yabitu ala khaythumihi. Kenn ci yéen bu nelawee ba yeewu ni jël ndox dugal ko ci bakkanam génne ko, na ko def ñetti yoon. Dafa mel ne dañ ko laaj ñu koy def. Mu ne ndax cheytaane dafa fanaan ci seen bakkan bi, fii mooy xaysuum, fii cheytaane fii la fanaan, soo ko defee mu daal di génn. Soo yeewoo yonent bi sal allahu sallam loolu la sant. Beneen hadis bi mu ne izastayqaza ahadukum, kenn ci yéen bu yeewoo bu jógee min nawmihi, ci nelawam, fala yaghmis yadahu, bu mu jël ñaari loxo mi mu nuur ko fil inaay, ci ndab, hatta yaghsilaha thalathan, ba mu raxas ko ñetti yoon. Dawal nga wal ma paaba, dawal wal ma paaba. Yonent bi nee na kenn ci yéen bu yeewoo bul jël sa loxo nga dugal ko ci biir satala bi, wala nga dugal ko ci biir siwo bi, wala nga dugal ko ci biir bool bi, wala nga dugal ko ci biir pot bi, ba nga raxas loxo yi ñaata yoon? Ñetti yoon. Lu tax? Yonent bi nee na fa innahu la yadri ayna batat yadahu, xamoo sa loxo yi fu ñu fanaan. Mi ngi tëddee di nelaw, ndax xam nga sa loxo yi fu ñu nekk? Baba togal wetti li ñu tuuti waye baye mu ne jele nañ batay ci Abu Hurayra mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena bo yewo bo joge kenn ci en bu joge na firu na saraxliko ndax shaytan dafa fanan ci ci bakkan bi mune maana al hadith lan moy maana hadith bi mune liman istayqaza min nawmi min manamihi ci kep ko xamne jog na ci nelawam laylan guddii as an yastansira mu sarax ndiko ba jël ndox dugal ci bakkani salasan ñett yoon mu ne waxal istinsar imma an yakuna qabla al wudu wa imma an yakuna fil wudu lol ngay jël ndox mom ngay jël diko dugal sa bakkan kañ nga ko wara def mu ne bala ngay japp wala ci bi ngay japp kama yaati fil ahkam inshallah mune comme niñ ko na jangale ci atté yi di ñew mune wa alla dhalika alayhi salatu wassalam yonent bi illa illa moy chaque jour bo déggé illa moy dal moy illa hmm illa moy li tax ngay def li tax ngay nan garab illa gi moy dama febar ita ngay lek ille gi moy da nga bëgg dundu kon ille gi ñu wax na li tax yonent bi ne jël leen ndox duggal ci seen bakkan sallallahu alayhi wasallam mune bi anna ash-shaytan ndax shaytané wa shaytanul jinn shaytané jinn yi ngeen di deg al musaibu lil ins jinn yoy nga xamne ñoy and ak nit yabitu hadha al mawtin day fanan place bobu yone ko huwa allazi huwa al anf moy fi fi lay dugu dal fi teud me la mota yenen tibini wayo ni nga jël ndox nga dugu ko sa bakkani nga genn dugalat genn ko dugalat genn ko ba mu leer la ne dugu na nga genn mune lughatul hadith من قوله إذا استيقظ أي تيقظ هذا يكون بعد منامه سودي كي نيو ياو كان لا كو نيت ديف كان لا نيت ياو كان لا نيت ياو كان لا نيت ياو ياو كان موكاي ديف ياو كان موكاي ديف كو نلاو كي جوك كي نلاو لا نيي واخ لغي yewna kon sa yo joge ci nelaw lol moy istiqaz yew mo xam na nga nelaw guddi mo xam na nga nelaw beccuk mo xam suba nga nelaw wala fi nga tok nga nelaw lol lañuy wax yew ha wala aw ba'da ghafla fil lugha yen say kat ñu ne nit ki kat yewna fek nelaw wulona d'accord ngeen yen say ñu ne ha sa yewna re ay nelaw lul dafa sagano nek ko am inconscience legui nak conscience bi dal di delsi len sa nga deg ku ñu nax bu ciik ñu nax ko gaay ñew ci mom ne ko yow xana mi lay nex da nga nelaw nelawuma sa ma nga xol waji de kon nelaw ñaari yew ñaari sens la am yenn sa ay nga jukki nelaw yew nga yenn sa yi nga am lo reere won nga xam ko ñu ne yew nga ci yeen say ñu nax la sax après ken mënut la nax ñu sax way legi yow na de da lay ñu lekk waji dafa yew yeen sa sa ben xale bu mus ñu ne xale bi xale bu yew la kon yew aussi mën na nek sans nelaw ok way kun aidan min nawmi layla wa nawmi nahar jamal mën na nek aussi ci ni yew guddi mën na nek aussi ci yew beccëk mën na nek fa kullu manamin ba'dahu yaqza nelaw bo gis amna yew nelaw bo gis rek amna yew wala ku nelaw rek di nga yew bam dess bam dess ko kay nelaw ku de kay nelaw man nga gis ku de ñu ne de nelaw ok bu kenn de ku de mom nelaw dalé al muradu bin nawmi huna neena buñ delo ci hadith bi liñu nam wax ci nelaw fi moy nawmul layla dun nawmul nahar nelaw gudd lañ wax waxuñu nelaw beccëk li annahu qala fi akhir hadith lan mo nuy wonni nelaw yi yonenti wax ci hadith bi ay nelaw yi guddi la du nelaw yi beccëk lan mo ñu koy jangal da neena shaytané day fanan ci sen ci sen bakan kon lol moy wone du beccëk ndax bu doon nelaw yi beccëk la yenen dibi du ne day fanan ndax fanan luñ ci xam guddé kon hadith bi ma sha Allah motax borom xam xam yalla len yalla fayal dañu digg dañu digg ben borom xam da non laaj ben laaj mune lutax lire ñukoy solal kawas ko ko tontu am 500 lire lutax ñukoy solal kawas sedday bi lire lutax ñukoy solal kawas ko tontu am témir ay ko tontu am montre pourtant ki xaw nga ko jégué dé mé rombu pour mu baña gañu ko tontu rek inshallah pay montre xalé témir wa bayina ko non fi ba ku ko mësa tontu rek ma jox la kala fi ba bay montre la montre xalé yi témir borom xam xam yi jambar lan yalla len yalla fay mune wal buyutatu takunu fi layli fanan mom sa yako dege moy guddi fa yuqalu bata fi layli wa zalla fi nahari bata dañ nan fanan na zalla ñu ne yenduna beccëk ndax ñu sawal lañ wax sawal mune qawluhu falyastansir al-istinsar aslu al-istif'al takunu lit-talab ya'ni al-ghalib fi al-lugha istif'al takunu lit-talab mune batu istinsar ciosanam dafa am lu muy sakku ci yow takunu talab dañ la bëgg wax defal nangam lol moy istinsar min nasr ولكن هنا واي في ليس المراد منها طلب فينك ساكوتشيو دارا هذا الشيء وانما المراد الغالب في النثر لان من اوجه اللغه انه يصاد السين والتاء في الفعل يكون سدا لما مولين دي واخ ميرو نحو لا واي لين تي بوغا جانغالي في بات بي moy yonent bi mo la jox ndigal nga jël ndox xëcc ko ak sa bakkan ndox mi do ko dugalé sa loxo waye sa loxo nga koy tanké waye bi mu jibé bakkan ni lan mo koy dugal ci bir bakkan bi bakkan bi ci bopam mo koy dugal nan la koy dugalé da koy xëcc mu dugg ci bakkan bi nga génné ko xëccat génné ko dug tegat xecciat mu daldi dug nga def ko ñaata yon ñett yon mbokki mune min ahkamil hadith bu ñew ci at hadith bi awalan li ci ñeek moy hal al hadith al amri bil istinsar salasan hadith bi lan la diglé nagn ko def ñett yoon dañu xëcc ndox ak sunu bakkan ñett yoon kan la ko sant liman nama laylan kep ku nelaw guddi fastayqaza mu yew wa hadha al amru ikhtalafa fihi al ulama bir mi nak moy yew jël ndox def ko ci sa loxo dal di koy xecc ak sa bakkan genné wat ko borom xam xam bi wuté nañ ci lan lañu wuté hal lil wujub am lil istihbab ndax farata la wala dañ ko sopp borom xam xam bi chaque jour su yalla waxé wala yenente wax ñom ñi dégg diiné bi dañ ñi indil baad yi indil ñu maana yi firil ñu lélé ñi né li kat farata la ndax li mo tax farata la ñi né dédé li du farata ndax bu doon farata nangam ak nangam ak nangam motax mbir mi tamit ñom wuté nañ ci ñi né halil wujub ndax dafa war ñi né am lil istihbab fa qala ba'du ahlul ilm lén ci borom xam xam ñu né innahu lil wujub dafa war ayen fu gën ko tek yé ñi né dafa war té lepp lo dégg ci islam ñi né dafa war moy farata la soko deful rek mbugal fekk la ci nga am bakkar soko deful mbugal fekk la ci soko bayé am bakkar su fekké dañ ko wara bayé dañ ko wara bayé bu fekké dañ ko wara def dañ ko wara def ñu né li anna zahirul amr bil istinsar salasa ñu né ndax li feñ moy zahir li anna zahira ndax li feñ al amr ci mbir mi awil asl wala ci ciosan fil amri ci mbir mi moy al wujub l'islam jaamu yalla yep li ci ciosan moy farata la al wujub bu tek ci ñew ne la dedet al wujub mune wa amarna huna mom lañu diggal fi fil amri al wujub wa amarna huna bil istinsar salasan mune fi lan lañu diggal ñu fiiru ñett yoon moy ñu jël ndox duggal ko suñu bakkan mu ne wal amru nak ndigal chaque jour bo déggé ndigal rek da ngay dégg Sénégal ñu né ndigal ñu ci wax jëfé ndigal jëfé rek do dégg ñu nan talibé talibé ndigal talibé ndigal jëfé rek moy solo sëriñ bi waxé ñol fekké sa morom mbokk yi mune wala sarif lahu an zalik kam li bir mi yonent wax ne ku yew na nga jël ndox sa loxo def ko xëc ko sa bakkan ñetti yoon ndax dañu jang lu ko dindi dañu gis benen texte ne deene bu len ko def motax ñuy comme amul sarif lu ko dindi ci ndigal li kon dafa war wal qawl thani ñaarel wax bi kon de ngeen ñe fiñ ko tek ñi ne dafa war de ngeen fiñ ko tek fa lañ ko tek ñu ne amul text bu wuté ak mom bu ko dindi ñi ñu ne an al istinsar laysa lil wujub ñi ne sarax ndik du farata ñi ne lutax ñi ne mustahab la lañ ko sopp ñu ne len lutax ñu ne wa wiju dalala alal istihbab aw wajjaha dalalatul hadith alal istihbab ñu ne su ngeen déggé baati hadith bi ni ko yonenti bi waxé limuy tektale joxé dalil moy dañ ko sopp ala annahu ila ilalihi bi anna ash-shaytan yabitu ala khaysumihi ñu ne illa ki moy shaytan li muy fanan ci bakkanu nit ki lol tawas shaytan fi buyutihi hadha mimma yas'al mar'u li ibadihi lakin laysa min jihati an-najas ni na shaytan fanan bi muy fanan ci bakkanu nit da koy soril jam soral rek da koy soril waye nekul sobe la comme du sobe du farata xeyna bu doon sobe sax mu nek farata waye du sobe ñe laysa min jahatin najas fayutahir nekul ne sobe la mu lab wala min jahati amrin maqul al maana nekul tamit mbir mo xamne dañ ko fas ci maana bu deugur kecc fayasa fi tadhir mu dox pour labal bakkan bi wa naqiya ak musatal ko min hujumum wali hadha ñu ne ñom lolo tax alla bi qawlihi ñom ñu daali tektalone fa inna shaytan yabitu ala khaysumihi shaytané mo fanan ci bakkani motax mu def mbir yi mbokki dal ala an al amru lil istihbab war rajih bëram xam xam neene liñu tarjih tarjih moy lan liñu leungal chaque jour suñ la waxe ben masala ñu ne ñi neenañ li ñi neenañ li leena dañu ñew teunk ko ñu ne dal liñu tarjih liñu teunk moy mbir mi lil istihbab la dañ ko sopp loloy li ëpp mune lutax min qawlayni ñaari wax al awwal bu ñëk bi li an al asl fil amri kazalika wala sarif lahu wama zakarahu min as sarif ghayru maqul al ma'na mune war rajih min al qawlayni ñaari wax yoy bu ñu ñew di leungal ci ñaari wax yoy liñ ci leungal mune huwa al awwal moy bu ñeuk bi buñu bolé waxu ñu mujj ñi ak waxu ñu ñeuk ñi ñela ñom lan lañ waxon dafa far farata la ñi ñi ne dañ ko sopp du farat waye buñu bolé ñom ñaar seen wax ci ar rajih moy min al qawlayni ci ñaari wax yi ban la huwa al awwal moy bu ñeuk bi ñi ne farata la ñom ñoo yor deug gi lutax ndax dañu joxe ndigal ni def len fal yastansir la yaranti bu wax defal ndax defal gogu mu wax amna luko dindi comme amul luko dindi nak kon da fay war mu ne kon lolo nañ japp lolo moy farata la yewu jël ndox def ci sa bakkan mu ne walam yut aksar alil ilmi awil jumu fi sawab li ëpp ci ñoom ci ñi lim ci borom xam xam yi ñom ñep ci lool lañ d'accord saniyan mu ne ñaarel bi dalal hadis ala na istinsar yakun ba'da al istiqaz mbokk yi hadis bi bu suñ ko jàngee ñu dégg ko kañ lañuy jël ndox diko def suñu bakkan kañ bu ñu yéwo iza istiqaz ahadukum min manami kenn ci yeen bu yéwo ci nelawam lolu lañuy wax fal yastansir salasan mune waw legi hal hadha al istinsar qabla al wudu aw ba'da al wudu ndax bala ngay japp la wala bi ngay japp wala bo jappé ba paré wa hal idha lam yakun yurid al wudu yajibu alayhi al istinsar mutlaqan ndax so yewo bu go japp ndax warna ci yow nga def ko ba faw az zahir من الدلالة الحديث أن الاستنسار يكون مع الوضوء دينغن وابي نياتا لاج لاج نداخ ييو جيل ندوخ ديف سي سبكان بالا غاي جابلا ولا بو جابي ما باري ولا سي بير نجابي بان لاجي بان لاج تونتو ني نه بوب مولا ci bir njapp li yewu nga yaangi japp rahas nga sa loxo ñetti yoon aha fofu lañ la wax nak legi comme yaangi def bakkan fofu lañ la sante nak legi nak nga jël ndox mi def ci bakkan yi genné def ci genné dañu bëgg sax surul ci koor nga ëppal ko bamu ba nga sentir na ndox mi duggu na ci sa bakkan yi duggu na ci sa bobbi bu rewel koor nak bugu ñu nga def ko ndax lan yaq sa koor way budul koor nak nang ko def kon kañ lañ ko bëgg ci jamono az-zahir mu ne li feñ min dalalati al-hadith ci tektalu hadith bi an al-istinsar yakunu ma'a al-wudu di jël ndox def ci bakkan day nek ci jamono bi ngay japp imma qablahu aw fi asna' al-istinsar wa dalal zalik ala an al-ghalib fi halati man yastayqiz laylan min manamihi annahu yastayqiz lis-salah mune li upp ci ñi nelaw di yewu guddi ñi upp ci nit ñi ñi yewu guddi bu ñi yewu dafa am lu bëgg lan lañu bëgg julli ki yewu guddi bëgg julli lu muy def ala muy julli day japp kon koku lañ wax ne sa yo yewu guddi wala nga yewu fajar ngay japp jëlal ndox nak ko ci sa bakkan ñetti yoon ñettelu wax ci wa huwa al akhyar moy li ñi tan dalal hadith ala anna musahibatu shaytan wa mune liñ deg ci hadith bi ñettelu wax bi moy shaytan day and ak nit am ngeen hadith yi jangale ne shaytan dafa and ak nit dafa bari bi bokku na ci amna benen yu yonenti wax ci mom inna ash-shaytan tarjiyal ibn adam mashara dab shaytan day daw ci yaramu ni deret bi di dawe benen benen hadith bu len shaytan day top nit yonenti bo ne bo ne lawe shaytan di la tak ñetti tak bo yewo ci guddigi nga tuddu yalla ben bi ne tif dag bo tudde yalla mu dag nga japp benen bi ne tif dag nga julli fayar benen bi ne tif dag kon bo yewo tuddo yalla nak jappu julli wu muna nga nek yew nek kaslan ku tayal sayaram bi de dimit nga ya fuf si yembare ke seitané mo lay yew kon ndeke di yew di tuddu yalla day teggi seitané tak yim la tak benen moy nit lumuy def seitan de ñew ñaari seitané dajé nañ ben seitané bi am doole do nga ponkal ngan la tol comme bombeur ji benen seitané bi yoy sewru comme banta balé seitané bu pata bi mune seitané bu ndaw bi yow lutax nga sewru mune man ki may andal lumuy def rek day tuddu yalla duma mëna bok suy lek day tuddu yalla ma daw suy nan day tuddu yalla lumuy def rek day tuddu yalla ma daw mune gis nga ni ma yoyé ku pata ki ne ay man ki ma andal mom do dara day suy lek day commencé rek man tam ma ñew tok di lek comme mom mune gis nga ni ma patawé mo da loy def wuro ci bismillah tuddo yalla shaytan day ñew benen moy yonent bi ne boy seek sa soxna wal allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana so waxe lolu ci ñaan bi sey bi bu ci dom di soso shaytané du ko laal kon shaytané daf ñu top shaytané daf and ak ñun ci dugg ci sunu bi keri bañ nañ ko ba ne ci bir dus ci lay nek yonent bi ne koy dugg ci dus wal allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith yalla ma yalla musal ci shaytané goor ak shaytané jigen on hadith bi day woné né shaytan daf ñu top wa kullu ba'idin anil khayr mimma yanbaghi 'ala al-insan an yattahida fi at-tanzihi nafsihi anhu kep ko xamné da nga sori lu bax shaytané dalay top mu né loolu tax dina war ci nit mu gor gor lu ci bopam ba fexé shaytané sori ko yow yaay soril sa bop shaytan mais kenn munu fexé shaytan sori la yow bu fekk ah yow ya bëgg shaytan top la ben serigne dafa deg ben talib muy jang alquran mune a'udhu billahi minash shaytanir rajim mune ko bayli fam deg leen wax ki deg leen wax bi ñi nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim luñu bëgg lumuy tek aus billahi min shaytanir rajim lumuy tek moy yalla na ma yalla mussel wa serign bi neena baye li fa est ce que bo jele portable nit nga bokk ba pare ngay dem waji top la dalay baye han bo jele calpin nit waji leer na yaajil sama calve waji dalay topal dalay baye wi len ma lutax mulay top yaajil calve wa yo bu jele fi shaytané ba bari nan ko shaytané baye ma de nga fekk sangara nga jël dina yobbu sa keur di nan ba bari nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim di nan nga dem ci bitik bi jënd paquet cigarette ba bari cheikh benina a'udhu billahi minash shaytanir rajim tal tok di xëc ba bari nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim dañu ñaanu musul shaytané shaytan dara baye yu yaaji bi fu di lo baye kepp ku and ak shaytané so a'udhu billahi minash shaytanir rajim do shaytan day tok di la réré rek yaangi bir ke shaytané ba bari nga na a'udhu billahi minash shaytanir rajim mo na serigne bi bimu dege talib mo na a'udhu billahi minash shaytanir rajim mo na baye len di fam rek bu ngeen baye fam rek mu baye len xexna shaytané bo laal li fam du la laal lan moy yefam moy li yalla téré sa yo démé ci li yalla téré nga nek fa bari na a'udhu billahi minash shaytanir rajim ben borom xam bu mag gaay dañ ko né waaw tax ñun bu ñu ñaané yalla yalla mo né ñaan leen ma mamay leen ñu ñaan yalla ba ñoomay lutax ni ah xam ngeen shaytané seen non la ngeen def ko xarit la lañ yalla wax ci alquran shaytané innahu lakum adun mubin inna ash-shaytana lakum adun fattakhizuhu adwa yalla ne shaytané seen non la ngeen ko non dengeen gaay ñi ne waaw ñu wacc suuf ñu ne ah way lañu xari tok mom way ndax mom mo yor yu neex yi mom mo yor yu xumbu yi nañ dem and ak mom kon shaytané hadith bi daf ñuy won ne shaytané mi ngi and ak ñun din top waye la motax mu top pour yaqal nu waye ñun ño wara bañ lepp lu yonenti bi wax su ko ni defé shaytané bako nga def ko moy ñettel bi mune wal mubalaghatu fi ib'adihi koru ñu sax di def yu ndaw pour seytane baye dede lu ndaw dede lan lañ war def lu ngand ibla forson pour seytane banu parce que seytane kep ku mu top do jaamu yalla c'est lepp la lay yaxal bo ne kay jax sax da lay top boy jang alcorane mu ñew tok lepp loy def mu ñew seytane dugg na ci jakk ji mu fekk ben way di nelaw borom xam xam bi di nelaw ku xamul dara ki di julli seytane jël upp kay bi du upp ko borom xam xam bi ñu ne ko waaw yow lutax ngay upp borom xam xam bi nga bayyi ki xamul dara muy julli ñom ñaar kan la waron yaqal ki julle kuy nelaw ki julli la waron yaqal waaw ki jull la war yaqal ki jull moy jaamu yalla ñu ko yow lu yaqalo ki ngay upp ki pour mu gëna nelaw mu ne ki di jull xamul dara te nelaw da koy defal pour yew mu ne ki di nelaw yew rek day gis ki limi def xamna du non mu ne ko eh ni nga taxawé du non de kabar bi du non de ken du jangé non alcorane bi de ni lañ koy jangé xam nga kon da koy defal mu ne lool motam bakay upp ndax mu baña yew ndax ki mom nek mom di terex terex yi rek motax jaamu yalla te xamoo baaxul ba dañu ne nawmul alim afdal min ibadatil jahil nelaw borom xam xam mo gën ko xamul dara koy jaamu yalla borom xam xam buy nelaw ay nelaw mo gën ko xamul dara koy jaamu yalla ndax ki jaamu yalla mom day tax terex terex yi rek degu mu ne fasadun kabirun alimun mutahatti akbaru minhuma jahilun mutamassik yaqute gu reuy borom xam xam buy def lu ko neex day yaq rek lam motax borom xam xam buy def lu ko neex nit ñi dañ koy xol di yaq lutax ndax yo ayo lutax ngay nan sangara ngay sama serigne day nan sangara bu baaxo bu bonon kat dina ko baye kon dara neeku ci way da ngay deglu musique ah sama serigne di dem soirée mo sax gisso diw mom moy koy wayal dafi dañuy way serigne way kat bu nek am nga serigne mbeur yi am nañ serigne wala da ngay deg bi ma santé yalla bi ma santé sama ndey ak sama bay ak sama serigne ñu nek kuy serigne ha mune dal tuddu tuddu serigne bi serigne bi bimu deggé ne amna talibé mbeur lu ko waral moy mu woko nako mbeur bokul ci islam gennal genn ci basset xala bo ci gennul man bu dama nek tuma serigne de buma waxati ci radio yi ma serigne ah bay deggof ben serigne bu wéti ben way néna su mbeur bi ñëwé talibé benen borom xam xam ñoo séti serigne bi mbeur mi lañu ñëk recevoir té kenn du dem sax ci señ bi naan ko señ bi ñëw na ñi daw ñëw bu bari wuur ko mo ne naan neena señ bi bu génné day jaaf ci loxo bi daal ne xam ngeen diiw xam ngeen diiw ngi ni ki la ki moy diiw gis ngeen ko sama talibé la la doon gungé ni wolé mu ne ko bayil bo amna ben way bu ñewon ben serigne bu baax ndaysan ben mbeur ñew ci mom ne ko dama bëgg nga ñaanal ma kuma bëre rek daanel kuma bëreel daanel mu ne ko abo mu ne waaw waaw jogal jogal taxaw mu taxaw serigne bi ubbi fenêtre yi mu ne ko xolal li mu ne li la armée li mu ne waaw mu ne leg lo bëgg mu ne mbeur mi daanel ñi nak bo dajé ak mom ba di ñu ko daan serigne bi Allahu akbar ke mu ne moko daan armée li la ko won ni ko mbeur mi daanel ñi nak bo dajé ak mom nak wa ki kay mënu mako daan ki daan ñi ñëpp ki nga xam nga ni moma mën kon nak préparé ko wogu bimu ñëw la tekki ngeem bam dem tek delu ci jaamu yalla ay fi da ngay ñëw señ bi ne la bismillah taala leen loxoy ñu ñaanal ko do la wax deug wala ñu am problème kon shaytan def ñoo top pour yakal nu nañu xam loolu bu baax pour ñu son aussi pour mu sariñu wa hadha zahir mi an al istinsar li ibad al shaytan loolu feñ ci hadith bi li feñ ci wax ji moy dang koy def pour lan pour shaytan bayi la shaytan sori la daw la an hadha al mawdi mu daal di genn ci place bobu nga xamne yebitu fi fala daan fanan la dakh ko mu daw mu ne loolu tax mbokk yi ما يذكره بأنه يجتهد في دفع عشر الشيطان الجن ومقاربته له وتعصيره عليه وكذلك يجتهد في دفع عشر الشيطان الإنس ها وتجنيبه الشر وتقريبه السوء للمسلم ليلب اي مير لا يو خامني دال سي بوروم خام خام يي ديمبلي فيريل نيو حديث بي بنكو گن كو ديغ موي دانيو واخ بي شيطان دا فاي فنان تي سبكان كون bëgguñ ci lenn luddul seytane sori la bëgguñ ci luddul nga fexé seytane sori la ak fr bo mëna def ba seytane sori la nang ko def ndax feek ya nga and ak seytane mëna jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala mbokk yi mune qala fi alhadith allazi ba'dahu amna benen hadith bu nek ci suuf bu mune izastayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه يدري أين باتت يده ونبينا الحديث بنا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كين تي ين بو جوغي لي مو نامو تي بو جوغي موي سو يو تي اين لاون بو مو جيل اي لوخوم ريك دوجال كو تي سيو ييوغا رود نان بان بي بامو فيس nga jël sa ñaari loxo rek ne ko dabaj ci bir pan bi yaq nga ndox mi comme ni ngeen di def fi yow fekk ñu root bari go yi hein yeen sa nga gis ku ne ana pot pot bi yeex xuma la loxo mi mu jël satala bi nako dabat ci bi bari go bi te satala yi xam ngeen fu muy dug ragal leen yalla ragal leen seen borom yaq baaxul nga bayyi nonu nak leg nga dem say wal yaq nga ndox mi nga dem nopi wala ngay say say so xamne day ñew satala yi saw ci satala bi ciur fekk sa tala yira nga saw ci yépp nag bëgg dem taxaw fi rek di réer rek yàlla nga lay gis yalla ngi len di gis de bu la kenn gisul yalla ngi lay gis ba yalla japp na lol kenn duko def ndax nit ñi dañuy jaamu yalla suñu jaamu yalla dañu wara wara sa ay satala ay siwo ay pan ay brigo han kenn du ci saw kenn du ko jël diko duggal ci kenn du jël satala diko duggal ci bir brigo kenn du jël sa ñaari loxo bu ko duggal ci bir brigo bi bo yewoo wala ci siwo bi rasal sa loxo bu mu set nga doga japp pot bi xam nga lu tax yonent bi ne bo yewoo bala ngay jël sa loxo diko duggal ci bir nang ko raxas ñett yoon xam ngeen lu tax bi nga tëddee di nelaw guddi gi sa loxo xam nga fuñ dugg kan mo xam loxo fi mu dugg han ku ko xam xamoko xam nga sa loxo fi ñu fanan mo ra yonent bi ne bu kenn def loolu bo yewo mu ne maana al hadith anna nabi sallallahu alaihi wasallam amara yonent bi digle na anna ahadana naka kenn ci ñun istaiqaza bu joge min nawmihi ci nelawam fala yaghmis yadahu bu mu nur ay loxom fil ina'i ci ndab nelaw nga yewu nga fekk pan baangi ni ñu tek nga xol droite xol gauche gisor pot bul jël sa loxo diko tanxé ndox mi dé muk bul jël sa ñaar loxo duggal ko encore ci ndox mi ludul da nga raxas loxoy bamu set ndax sa loxoy bi nga teudde di nelaw ñu bari fi ci ñun bu ñuy nelaw dañuy japp sen awra waxuma sax awra way dañuy jël sen loxo diko duggal ci sen ginnaw ñu bari ci doom adamay lul ko yalla dimbali te so nelawé borom xam xam nenañ beut ñen balma beut moy garder tat beut moy gardien tat ñu né gardien bu nelawé yeen tam ben gardien dafa yew dem ci ki muy garel ne ko patron mu ne demb re limala gentel mu ne ko dakh na la dakh na la mu ne ya diguli mu dem mu ne gentu mu ne wax mu ne mané dakh na la wax lu mu dakh ko ha dafa ne te gardien wuro la mo dafa yakko nu musna patron limala gentel mu ko dakh na la ya ñu sax déggul lu wax ni gënt na kan moy gënt gardien du néw ku dakh na la acca ci sa bagage ah kon yow it bi nga yéwo xamo sa loxoy fuñ fanal xamo foko duggal xamo lu ci tax kon bul ko duggal ci ndox mi di yak ndox mi gis nga li gis nga yaa wallahi dañ ñi wone l'islam dara gën ko set ci aduna li yonante bi wax ni sitou hadith bu mujju bi bo ne law ba yow bul jël sa loxo dugal ko ci ndox do ko ci pan wala ci bor wala bul japp pot ndal bi ak sa loxo ba wala ñu dugal pot ndal bi ci bir li xam ngeen ni xawma lan moko bañ da way xel nangu nako wala ndax xam nga yow bi nga tedde sa loxo yi xamoo fum faran mu ne li ndigal la bu yonante bi joxe mu ne yaani endal wudu indahu ina'un fihi da nga am ndab lo xamne ndox mi ngay jappé ci la nek bu yakamti ba duggal sa ñaari loxo fil ina wa naha an zalika yandu dalay tara lolu wa qala hatta yaghsiluha salasan wa murhas ko ñet yoon yaani hatta yakunu baligh fi ghasliha ba nga raxas ko ba mu leer la ne setna sitou legui am nañ ay produit yo xamne dañ koy raxasse sun loxoy amna sabu amna kotol amna madar amna omo amna bo yewo toilette yu bare ba dañ fay tek sabu hein wala ngay def dara nga jël sal sabu bi raxasse ñaari loxoy bam set après nak legui bu nga continuer japp nga continuer wala loy def nga def ko waye dal moy tandikul dal di yew rek dal di jël sa ñaari loxo dal di koy def ci ndab lo xamne dafa ubbeeku lolou dañ ko téré sunna yonent bi alayhi salatu wassalam daf ko téré mune qad yakunu yadahu batat fi mawdi'in fihi najas amana sa ñaari loxo yi bi ngay tedd fiñu fanan dafa am sobe tax ku nelaw sa ñapp yaaxu na benn borom xam xam dañ ko ne benn waay ne ko man de dama yoroon kurus di wirt bi ma defee juróom ñaar fukki astaghfirullah ak nangam daal ca la kurus gi wat léegi nag xamatuma ban per laay jàpp mu ne ko léegi waruñoo xool per ba ngay jàpp ak kurus gi ndax da nga koy jilaat waruñoo xool mu ne lu ko waddal mu ne dama nelaw dama toog nii di wirdi rek ndeke nelaw naa kurus gi wadd léegi nag ban per laay jàppaat mu ne waruñoo xool kurus gi waruñoo xool per bi luñ war a xool njàpp mi très bien mu ne ko sa njàpp mi lañ war a xool ndax yaa ngi wirdi yaa ngi njàpp toog di wirdi di wirdi ba nga nelaw kurus gi ne la ku la wax ne bi nga fi nelawee amoo am nga loo fi def ah wóor na bi nga fi nelawee nga gëmmentu fi tuuti ndax wóor na ne amoo loo fi def wóorul di kon njàpp mi lañ war a xool kon yow mi tamit bi nelaw yeewu bul jël sa loxo dugal ci ndox ndax xamoo loxo yi fu ñu fanaan xamoo ndax loxo yi dafa nekkoon place bu am sobe kon lii mbokk yi mooy njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii mooy atte hadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci ku yeewu min ahkaamil hadis fihi nahi an ghamsil yadi fi l ina nee na bokk na ci njàng yi at tere nañ tere nañ ku jël ay loxoom daal di koy sóob ci biir ndox ndab loo xam ne ndax li dafa yaatu qabla ghasliha salaasan balaa mu koy raxas ñett wa haha nahyu hal li tahrim aw lil karaha mu ne qawlaani li ahli l ilmi tere googu ndax dafa araam wala aret sible mu ne zahaba ila tahrim wa minhum man zahaba ila l karaha am na ñu ne dafa araam am na ñu ne mu ne amma tahrim falahu dalilun zahir ñu ne araam na am nañ degtal bu leer ban lan mooy seen degtal ndax yonent bi moo ko dere leanna nahyi ani ghamsin nahyi nabi nahyun mu ne wan nahyu nag ida lam yusaarifu saarif fa huwa li tahrim lépp lu ñëw di tere su fekkee amul lu ko contre loolu dafa araam ndax tere gii nag am na lu ko tere amul lu ñëw di ko contre wal qawlu saani annahu karaahiya ñu ne lii dañ ko sib qaalu wa saarifu bi nahyi min atahrim ila al karaahi annahu adabun ñu ne lii daal teggin la rek yonent wax ne boo yewoo jëlal sa ñaari loxo raxas ko ñetti yoon balaa nga koy dugal ñu ne wal adabu min asawaarif wa najasaat li ajliha nahyun naha an zalika salallahu alayhi wa sallam ñu ne teggin dafa bokk ci liy contre benn wax day ñëw teggin daal di ñëw daal di koy contre su ko defee ñu ne am na lu ko soppi waaye mbokk yi mu ne wal azhar min alqawlayni ñaar yi ñoomi tamit li ci lëy li ci yay mooy asaani mooy ñaareelu wax ci wa huwa anna haha min jihatin yaani al amru bi ghasli l yadayni wa adami idxaalihima lil inaai jihatu l istixbab mu ne lii dañ koo sopp wa nahyu an ghamsi l yadayni fi l ina jihatu l karaahiya mu ne dañ ko sib dañ ko sib nekkul lu araam dañ koo sib rek mu ne li anna l illa alayhi l hadis masnunun gayru mutahaqiq li tax ñii ñu ne warul ndax dafa am sikki sàkk te jaamu yàlla du am sikki sàkk lan mooy sikki sàkk gi xamoo fu sa loxo fanaan sikki sàkk gaangoog bu la leeroon ne loxo yi moom dafa fanaan ci sobe nooy de loolu leer na bii nag li tax moom kon hadis bi ñu njëkkoon jànk boobu lan lañ fa yeyal la fa lan la fa borom xam-xam yi wax lu fa yey ci ñaari borom xam-xam yi doon wax ñii ñu ne war lan ñii ne warul foofu dafa war hadis bu mujj bi dan ko sib yeewu jël say loxo sëpp ko ci ndox te ndab li yaatu loolu bugguñu ko dañ koo sib nekkul tahrim kon mbokk yi li moo doon dars bi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fayal ñu borom xam-xam yi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.